إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دال سيوات تي توفيق برمبي عز وجل تي سنو درس تي سنتيري بودي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان والشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى mu melni ñi ngi won ba legi ci sunu hadith bobé nga xamanteni ni mom moy hadith tu'radul fitan te moy hadith Hudhayfa radiyallahu anhu mu melni exi won nañ ba ci xol bi nga xamni da fay bañ yoyé fitna du moyu fitna yi nangul fitna yi jégué ko mu doon wax ni xol bobu mislu safa da fay melni safa ñu gisoon waxu al qadi iyad bam doon wax naan melale geñ ko melale safa melale la go xamanteni ni lamuy tekki moy du rek da fay yam ci wexay bi dedet waye tamit day delu wat ci texture xol bi manam xol bi day nek xol bu lisse bo ben tilim du ci accroché wu ben fitna du ci accroché wu mangok kon da ngay gis ne nekati fitna yi pour mu pénétrer ci xol yi il faut mu am ci lu mu accroché wu Allahu akbar lolou motax wax joju nga xamanteni ni wax ju yaqku la te mu siwu lol ñukoy wax da ngay gis ne amna aspect wu degin bu bax su fekente ne xotal nga ko lol waye degin bu bax bobu lama ci djublu nekul pour ko kay wax de degin bu bax bobu day wëlbeuti ko dalat ci kaw kikoy wax wax joju moy lan moy wax jiñ nan yalla kesse dafa tax manam lo xamne yalla kesse la day wex tal leer melni sofa lis ba tilimu bokale du ci tak lendeum yi bokale tilimam ak bidak moy yalla ak khurafat du ci tak lolou motax borom bakkan yi nga xamni dañu tilim kon ñom nango ñu yalla kesse ba tax kon ñu inventer sen wax joju djublu ci nak djublu way bu ñaaw waye gis nga wax jo boko welbeuté dong koy jëlat dorat ko sen kaw ñu djublé ci djublu way bu ñaaw naan yalla kessé dafari tax bu ko défé lolu yow mi nga xamni amo dégg bo xamni da fay sukkasiku ci alcorane ak sunna lolé mën na la tital bu ko défé nak nga daldi obligé tabbi ci lo xamni day tilimal sa xol té fekk wax dëgg melokanu xol bu normal noné lay mel day nek lo xamni day ratax ba tilimu bokalé du ci djégé bu ko defé xol bobu nak mune xol la bo xamanteni ni la tadurruhu fitanun ma damati as-samawati wal ard fitna de dotu ko lor mago fek asaman ak suuf mi ngi fi manam xol la bo xamanteni ni rejeté bi muy rejeté fitna yi rejeté bi muy rejeté febar yi rejeté bi muy rejeté ñaawte fi daf koy gëna jégal boromam daf koy gëna élevé ba bu boba finalité moy mu am chamuk boromam li ñuy wax ma'iyatullahi al-khassa mango ma'iyatullahi al-khassa xam nga ma'iyya dafa am ñaari façon al-ma'iyya al-amma manam tawfiq sunu borom dimbaluk sunu borom saytu bi muy saytu jaamum protéger bi mu len di protéger gis bi mu len di gis xam bi mu xam ci liñ nek yeb dafa am ñaari façon dafa am bo xamne bu général la ñepp ci bokk yam ñepp sunu borom mi ngi len di gis fuñu mëna nek mi ngi deg di xam ci luñ ne fu jaam yu mëna nek andak sunu borom aji kawela ci arasham ci jëmum ci dayom ak ci notelam moy bu général bi ñepp ci bokk yam ñepp sunu borom ak leen di gis ngi leen di deg mu am li ñu tuddé al ma'iyya al khassa moy ma'iyya gi nga xamanteni nak pété yalla yi ñoko yam moy ma'iyyatu an nusra wa ta'yid wa tawfiq wal hifz muy lan anduk sunu borom go xamanteni ni anduk dimbali la anduk tawfiq la deppatle anduk jappale la anduk cham la anduk wat la lolou pete yi borom bi tabarak wa taala ñoko yam bu ko defé kon gis nga xol bi day mujj daldi am lolé daldi akarir lolé lolé day rot ci hadith bi nga xamanteni ni mom moy hadithu abdullah ibn abbas te tirmizi genné ko sunu yonanta alayhi salatu wa salam gis nga ba muy wax nan abdullah ibn abbas ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tujahak samontel ak lila yalla diglé manam limite yi nga xamni mom la instauré yalla sam la samontel ak limite yi sa borom instauré en temps de paix bu ko défé sa yo néké ci jafé jafé sa borom sam la sa borom dimbali la magok ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi ash-shiddah magok kon gis nga xol bobé day dal muju accéder ci niveau bo xamanteni daf koy permettre mu am ma'iyatullah al-khassa chamuk sunu borom bu ko defé sunu borom samuko bo fitna dotuko gar li fek asaman ak suuf mi ngi fi kon ñoñu ñoy ñi nga xamni dañu bok ci pété borom bi azza wa jal bu ko defé kon da ngay gis né da fay nek lu fondamental nit ki yitté wo xolam mangok ci lepp lo xamanteni ni lu koy gakkal la lu koy tilimal la ibn qayyim da fay wax mune xol day lek day nan gis nga ko day dundu day am aajo comme niko yaram di amé aajo day febar day sonno day dé comme ni muy garé yaram kon lu jara yitté wo la xol momu nak moy element bi nga xamanteni yowmal qiyam dess nako examiner sunu borom ne afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur gis nga mangok la nekkon ci bir xol ya ñu genné ko yawma tubla sarair yowmal qiyam moy bes bi ñi genné secret yi mu melni tay ben accident bu amon ci avion gañu bu ñëw boîte noire bi lañuy recherché pour xol commencer sen enquête lan moy cause accident bi su fekke doomu adam mo am capacité bo parce que boîte noire bobu amna lu muy enregistrer ci dernier événement yi ak li nga xamanteni mom moy yoonu tukki bi avion bi jaar kazalika xol noné la mel da fay denc lu bari mangop beskero kon dañu ko wunni genné la nga xamanteni moy secret ya xol dencion Cheikh Ousmane da fay wax mu né lolé da fay woné né djumna ki taxaw nan mbir yaang ci xol tay def ay bakkar tay sa buntu boutelu sangara nan yalla ci xol lay xol mu né sa xol bu baxone do tay boutelu sangara diko nan xol bi bax da fay am lan taqwallahi mangok taqwallahi nak moy kiray gi nga xamni mom ngoy doxalek sa digeuntek li sunu borom téré ba pénétration fitna yi do am lolu motax bo delu waté ci lamiya bu reey bobé di lamiyatu ibn al-wardi muy wax muné wahjuril khamrata in kunta fatan kayfa yas'a fi jununin man aqal muné sama dom gadayal sangara su fekente ni nek nga nit ko conscient mune nakala ku and ak conscience yam and ak xelam di doxé di jëm ci lu koy yobbu ci ndof sangara moy lan lo xamni day mur sa xel naka ngay démé diko jënd diko nanal sa bop bu ko défé sa xel muru nga taggo sa sago mune wattaqillaha fataqwallahi ma jawarat qalba mri'in illa wasal mune ragalal yalla ndax ragal yalla du nek dekkando xoluk jambi and ak mom jaxaso mom ludul ne jam bobu day ag gis nga day am elevation spirituelle day ag ci niveau lan bok ci pété sunu borom nga xamni dañuy accueillir li nga xamanteni moy ma'iyatullahil khassa gis nga moy ag ga mune laysa man yaqta'u turqan batala inma man yattaqi Allah al-batal mune xamal ni ak njambar du ko xamanteni ni moy ki sobu ci yoon yi dedet ñu nan defna li mune jambar deug moy ki ragal yalla ki nga xamni gor goluna ba jamar lok fitna yi ba ben fitna amul penetration ci xolam xam nga lolu force spirituelle moko meuna maye du force physique ñep meun nañ ko am yéfer yi dañuy am force physique mbeur yi bokalé dañuy am force physique gis nga ko jinné dañuy am force physique dal ku bax ak ku bon yépp mën nga ko am mais force spirituelle nak mom gaaw yalla yi deug ñokoy am tanéfu yalla yi deug ñokoy am ba ngok bu ko défé kon lolu daf lay jox li nga xamanteni moy liggéey bu reuy bi lay xaar yow doomu adama ci nga yitté wo défar sa xol ci protéger ko outal ko barrière défensive ba ben fitna du accès bu ko defé nak sunu borom sam la nak la dess lepp defal la tawfiq defal la ta'yid bu ko defé nga ag nak ci la nga xamanteni moy al ma'iyatul khassa yalla ñu ko borom bi tabaaraku ta'ala defal bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.